Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Franz Kafka, Ceza Sömürgesi. Kendine özgü, benzeri olmayan bir aygıttır bu, dedi Subay Gezgin'e ve kuşkusuz çok iyi tanıdığı aygıta neredeyse hayranlıkla baktı. Gezgin, komutanın itaatsizlik ve üstüne hakaretten hüküm giymiş bir askerin infazında hazır bulunması teklifini sırf nezaketen kabul etmişe benziyordu. Bu infaza ilgi ceza sömürgesinde de pek o kadar fazla değildi. Sonuçta bu küçücük, derin, kumluk ve her yanı çıplak yamaçlarla çevrili vadide subay ile araştırmacı Gezgin dışında geveze, budala, saçı başı darmadağın mahkumdan ve bu mahkumun boynuna, ayak ve el bileklerine takılmış, ara zincirlerle birbirine tutturulmuş, küçük zincirlerin bağlı olduğu diğer bir ağır zinciri tutan askerden başka kimsecikler yoktu. Üstelik mahkum köpek gibi itaatkar görünüyordu. Öyle ki insan onu etraftaki tepelerde serbestçe gezinmeye salabilir. İnfazı başlamak üzereyken de bir ıslık çalarak geri getirebilirdi sanki. Gezgin aygıtı pek fazla merak etmiyordu. Subay kah derinlemesine toprağa gömülü aygıtın altına girerek kah üst kısımları gözden geçirmek için merdivene çıkarak son hazırlıkları yaparken Gezgin neredeyse gözle görülür bir ilgisizlikle mahkumun arkasında bir aşağı bir yukarı dolanıp duruyordu. Aslında bunlar bir makiniste bırakabilecek işler olduğu halde subay, belki aygıtı olan fanatik bağlılığından, belki de başka sebepler yüzünden bu işleri yabancı ellere emanet edemediği için işi büyük bir şevkle bizzat yapıyordu. "Şimdi her şey hazır," diye bağırdı nihayet ve merdivenden indi. Feci yorulmuştu. Ağzından derin bir nefes aldı ve üniformasının yakasına iki ince kadın mendili sıkıştırdı. Subayın umduğunun aksine aygıt hakkında bir şeyler sormak yerine "Bu üniformalar tropikal bölgeler için ağır," dedi Gezgin. "Çok doğru," dedi subay ve yağlanıp kirlenmiş ellerini orada bulunan bir su kovasında yıkadı. "Ama bu üniformalar bizim için vatan demektir. Vatanımızı yitirmek istemeyiz. Hele şu aygıta bir bakın," diye ekledi hemen ardından. Ellerini bir havluyla kuruladı ve bir yandan da aygıtı işaret etti. Buraya kadar elemeye gerekiyordu ama bundan sonrasında aygıt kendi kendine çalışır. Gezgin onaylar gibi başını sallayıp subayın peşinden yürüdü. Subay herhangi bir aksiliğe karşı kendini emniyete almaya çalışıp "Elbette arada aksamalar da oluyor. Gerçi bugün olmayacağını umuyorum ama gene de her türlü ihtimale hazırlıklı olmak lazım. Çünkü aygıtın 12 saat aralıksız çalışması gerekiyor. Aksaklıklar çıksa bile bunlar ufak tefek şeyler olacaktır ve hemen giderilecektir. Oturmaz mısınız?" diye sordu sonunda. Üst üste yığılı duran hasır sandalyelerden birini çekip alarak ve onu Gezgin'e uzattı. Gezgin bu teklifi reddedemedi. Şimdi içine göz ucuyla şöyle baktığı bir çukurun kenarında oturuyordu. Çukur fazla derin değildi. Bir yanında kazılıp çıkarılmış toprak yığını, diğer yanda da aygıt duruyordu. "Komutanın size bu aygıt hakkında daha önce herhangi bir açıklama yapıp yapmadığını bilmiyorum," dedi subay. Gezgin eliyle ne anlama geldiği tam belli olmayan bir işaret yaptı. Subayın canına minnetti bu. Böylece artık aygıtı kendisi anlatabilecekti. "Bu aygıt," dedi krant kollarından birini tutup ona dayanarak, "bizim eski komutanın icadıdır. Ta ilk denemelerinden itibaren ben de çalışmalara katıldım ve her şey tamamlanana kadar da işin içinde yer aldım. Ama bu buluşun onuru tamamen ona aittir. Bizim eski komutan hakkında bir şey duydunuz mu? Duymadınız mı? Ceza sömürgesindeki bütün tesislerin onun eseri olduğunu iddia edersem hiç de abartmış olmam. Biz dostları daha o öldüğünde ceza sömürgesinin bütün kuruluş tarzının eski komutandan sonra gelecek komutanların kafalarında binlerce plan bulunsa dahi en azından uzun yıllar boyunca eskinin hiçbir şeyini değiştirmeyecekleri kadar kendi içine kapalı bir bütün oluşturduğunu biliyorduk. Tahminimiz doğru çıktı. Yeni komutanımız bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki siz eski komutanımızı tanıyamadınız. Ama," deyip duraksadı. "Ben gevezelik ediyorum. Oysa işte onun aygıtı gözümüzün önünde duruyor. Gördüğünüz gibi aygıt 3 bölümden oluşuyor. Zamanla her bölüm için halk ağzında değişik isimler ortaya çıktı. Alttaki bölüme yatak, üsttekine yazıcı ve şu ortadaki serbestçe hareket edebilen parçaya da tırmık deniyor." "Tırmık mı?" diye sordu Gezgin. Pek dikkatli dinlememişti subayı. "Bu hiç gölge düşmeyen vadide güneş son derece etkili oluyor, insan düşüncelerini güç bela topluyordu. Üzerindeki o apoletlerden ağırlaşmış, her yanından kordonlar sarkan, dar, resmi üniformasıyla görevini heyecanla anlatan, ayrıca konuşurken bir yandan da elinde tornavidayla aygıtın üzerinde sağda solda bir vida sıkıştıran subay, Gezgin'e daha da hayranlık uyandırıcı geliyordu. Asker de Gezgin'le aynı duyguları taşıyor olmalıydı. Mahkumun zincirini her iki bileğine dolamış, eliyle tüfeğine dayanmış, başı öne eğik duruyor ve hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Bu durum Gezgin'i şaşırtmıyordu. Çünkü subay Fransızca konuşuyordu ve askerin de mahkumun da kesinlikle tek kelime Fransızca bilmedikleri muhakkaktı. Elbette böyle olunca mahkumun subayın açıklamalarını gene de dinleme çabası iyice göze batıyordu. Bir tür uykulu inat ve ısrarla subay o an nereyi gösteriyorsa oraya bakıyor, Gezgin subaya bir şey sorarak onun sözünü kestiğinde ise subayın gözlerini takip ederek bakışlarını Gezgin'e çeviriyordu. "Evet, tırmık," dedi subay. "Bu isim gayet uygun. İğneler tıpkı bir tırmıktaki gibi sıralanmıştır. İşleyişi de her ne kadar belirli bir alanda ve daha estetik olsa da tırmığınki ile aynıdır. Neyse, birazdan anlarsınız. Mahkum işte buraya, yatağın üzerine yatırılır. Anlayacağınız çalıştırmadan önce aygıtı size tanıtmak, işleyişini daha sonra göstermek istiyorum. Böylece işleyişini daha iyi takip edebilirsiniz. Ayrıca yazıcıdaki çarklardan biri de iyice yalama olmuş. Çalışırken öyle çok gıcır diyor ki konuşmak, birbirini anlamak pek mümkün olmuyor. Ne yazık ki yedek parçalar buralardan zor temin ediliyor. Neyse, dediğim gibi. İşte şu gördüğünüz yatak. Üzeri tamamen pamuk bir tabakayla kaplanmıştır. Böyle yapılmasındaki maksadı daha sonra anlayacaksınız. Mahkum bu pamuk tabakasının üstüne yüzüstü ve elbette çıplak olarak yatırılır. İşte şunlar da mahkum sıkıca bağlanabilsin diye kullanılan kayışlar. Şu eller için, şu ayaklar için, şu da boyun için. Şurada yatağın baş tarafında, yani demin söylediğim gibi mahkumun yüzü koyun yatırıldığı yerde adamın tam ağzına girecek şekilde kolayca ayarlanabilen küçük bir keçe tıkaç var. Bunun kullanılmasındaki amaç adamın bağırmasını ve dilini ısırmasını önlemektir. Tabii ki mahkum keçeyi ağzına almak zorundadır. Yoksa oradaki kayış boynunu kırar. "Demek bu pamuk ha?" diye sordu Gezgin öne doğru eğilerek. "Evet, elbette," dedi subay gülümseyerek. "Dokunup kendiniz bakın." Gezgin'in elini kavrayıp yatağın üzerinde gezdirdi. "Özel olarak hazırlanmış bir pamuktur. Bu kadar farklı görünmesi bu yüzden. Ne işe yaradığını anlatmaya daha sonra sıra gelecek." Gezgin'in aygıta ilgisi az da olsa çekilebilmişti. Gözlerini güneşten korumak için elini siper ederek başını yukarı kaldırıp aygıta baktı Gezgin. Kocaman bir yapıydı bu. Yatak ile yazıcı aynı boyutlardaydı. Koyu renk iki sandığı andırıyorlardı. Yazıcı yatağın yaklaşık 2 metre üstüne monte edilmişti. İkisi de güneşte neredeyse ışık saçan 4 pirinç çubukla köşelerinden bağlanmıştı. Yatakla yazıcı arasında çelik bir bandın üzerinde de tırmık salınıyordu. Subay, Gezgin'in önceki umursamazlığını neredeyse hiç fark etmemişti. Buna karşılık şimdi uyanmakta olan ilgisini algıladığı belliydi. Bu yüzden Gezgin'in rahatça gözlem yapabilmesine zaman tanımak için açıklamalarına ara verdi. Mahkum da Gezgin'i maymun gibi taklit ediyordu. Ancak elini gözüne siper edemediği için gözleri kamaşarak yukarı doğru baktı. "Pekala, şimdi adam yattı," dedi Gezgin ve oturduğu sandalyede geriye yaslanarak bacak bacak üstüne attı. "Evet," dedi subay. Şapkasını biraz geri itip eliyle ateş gibi yanan yüzünü sıvazlayarak, "Şimdi dinleyin. Yatağında yazıcının da kendi elektrikli bataryaları vardır. Yatak kendi bataryasını kendisi kullanır. Yazıcıdaki batarya ise tırmık içindir. Adam bağlanır bağlanmaz yatak harekete geçer. Hem sağa sola hem de yukarı aşağı küçük ama süratli titreşimlerle hareket etmeye başlar. Benzeri aygıtları sanatoryumlarda görmüşsünüzdür. Ancak bizim yatağın hareketleri tam bir kesinlikle hesaplanmıştır. Çünkü tırmığın hareketleriyle birebir uyum içinde olmak zorundadır. Ama verilen infaz kararının yerine getirilme işi asıl tırmığa bırakılmıştır." "Peki karar ne?" diye sordu Gezgin. "Bunu da mı bilmiyorsunuz?" dedi subay hayretle ve dudaklarını ısırdı. "Sırasıyla anlatmıyorsam kusura bakmayın, çok özür dilerim. Anlayacağınız eskiden bu açıklamaları yapmak komutanın adetiydi. Ama yeni komutan bu onurlu görevden feragat etti. Oysa böylesine önemli bir ziyaretçiye ve..." Gezgin kendisine yapılan bu iltifatı bir el hareketiyle geri çevirmeye çalıştıysa da subay sözlerinde ısrarlıydı. "Böylesine önemli bir ziyaretçiye kararın yerine getiriliş şekliyle ilgili bilgi vermemek. Bu da yeni çıktı. Ağzından kötü bir söz kaçacaktı ki kendini tuttu ve sadece "Bana bundan söz edilmedi. Suç benim değil," dedi. Üstelik bizdeki infaz biçimlerini en iyi şekilde açıklayabilecek tek kişi benim, dedi sonra ceketinin iç cebini işaret ederek. Bakın, burada eski komutanın yaptığı çizimler var. Komutanın kendi yaptığı çizimler mi? Diye sordu gezgin. Her işten anlıyordu ha. Asker, yargıç, mühendis, kimyager ve teknik ressam, öyle mi? Kesinlikle, dedi subay, sabit ve düşünceli bakışlarla başını evet anlamında sallayarak. Sonra ellerini yoklar gibi gözden geçirdi. Elleri ona çizimlere dokunabilecek kadar temiz görünmedi. Bu nedenle tekrar kovaya gidip ellerini yıkadı. Ardından deriden yapılmış küçük bir evrak mahfazı çıkarıp, verdiğimiz cezalar kulağa pek öyle sert gelmez. Mahkum hangi yasayı çiğnemişse bu bedenine tırmıkla yazılır. Örneğin bu mahkumun gövdesine, subay adamı gösterdi. Üstlerine saygı göster diye yazılacak. Gezgin adama şöyle bir baktı. Subay mahkumu işaret ederken mahkum başını öne eğmiş, konuşulanlardan bir şey çıkarabilmek için kulak kesilmişti. Fakat büzülmüş kalın dudaklarının kıpırdanışından hiçbir şey anlamadığı belli oluyordu. Gezgin'in soracak çeşitli soruları vardı ama adamın halini görünce sadece kararın ne olduğunu biliyor mu diye sordu. Hayır, dedi subay ve açıklamalarına devam etmek istedi ama Gezgin subayın sözünü kesip nasıl yani, kendisi hakkında verilen karardan haberi yok mu diye sordu. Subay tekrar hayır dedi. Sanki Gezgin'den sorusunu biraz daha gerekçelendirilmesini beklermiş gibi bir an duraksadı ve sonra devam etti. Kararı ona bildirmenin bir yararı olmazdı. Nasıl olsa bedeninin üzerinde öğrenecek bunu. Gezgin susmaya niyetliydi. Tam o sırada mahkumun bakışlarını üzerinde hissetti. Adam sanki bu olup bitenleri tasvip ediyor musunuz diye sorar gibiydi. Gezgin bunun üzerine arkasına yaslandığı sandalyede doğrularak ama hiç olmazsa mahkum edildiğini biliyor değil mi diye sordu. Yo, onu da bilmiyor dedi subay ve Gezgin'den birkaç tuhaf açıklama bekler gibi ona bakıp gülümsedi. Demek bilmiyor, dedi Gezgin alnını ovuşturarak. Öyleyse bu adam savunmasının nasıl karşılandığından da hala habersiz. Kendisine savunma fırsatı olmadı ki, dedi subay. Kendisi için olağan sayılan şeylerden söz ederken, Gezgin'in bunları bilmediği için utanmasını önlemek istercesine yan tarafa baktı. Ama kendine savunma fırsatı olmalıydı, dedi Gezgin ve oturduğu sandalyeden kalktı. Subay, aygıt hakkında yapmakta olduğu açıklamalardan uzun bir süre için alıkonma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti. Bunun üzerine Gezgin'in yanına gidip koluna girerek, şimdi dikkatler açıkça kendisine yöneldiği için dimdik ayağa kalkmış olan mahkumu gösterdi. Asker de o sırada zinciri geriyordu. Mesele şundan ibaret, ben ceza sömürgesine yargıç olarak atandım, genç yaşıma rağmen. Çünkü bütün ceza işlerinde eski komutana da yardım ettim. Ve bu aygıtı da en iyi ben tanırım. Kararlarımda uyduğum temel ilke şudur. Suç, her zaman her türlü şüphenin ötesinde sabittir. Diğer mahkemeler bu ilkeye uymazlar. Çünkü orada her kafadan bir ses çıkar ve her birinin üzerinde daha yüksek mahkemeler vardır. Burada böyle bir durum söz konusu değildir. Ya da en azından eski komutan zamanında öyle değildi. Yeni komutan benim muhakeme usullerime karışmaya kalktı ama şimdiye kadar onu engellemeyi başardım. Bundan sonra da başaracağım. Bu vakayla ilgili açıklama istemiştiniz. Bu vakada bütün vakalar kadar basit. Bu sabah bir yüzbaşı kendisine emir eri olarak atanan bu adamın kapısının önünde uyuduğunu ve uyuklayarak görevini aksattığını rapor etti. Anlayacağınız adamın görevi her saat başı ayağa kalkıp yüzbaşının kapısının önünde selam vermekti. Kuşkusuz zor bir görev değil bu. Hem gerekli de. Çünkü adam hem koruma hem de hizmet için uyanık olmalı. Dün gece yüzbaşı emir erinin görevini yerine getirip getirmediğini görmek istiyor. Saat tam 2'de kapıyı açıyor ve adamı kıvrılıp uyumuş halde buluyor. Kırbacını alıp adamın suratına indiriyor. Adam ayağa kalkıp özür dileyeceğine efendisinin bacaklarına yapışıyor ve onu sarsarak "At o kırbacı elinden yoksa seni yerim" diye bağırıyor. Olay bundan ibaret. Yüzbaşı bir saat önce bana geldi. Açıklamalarını kaydettim ve hemen ardından kararı yazdım. Sonra da adamı zincire vurdurdum. Her şey çok kolay oldu. Önce adamı karşıma çağırıp sorguya çekseydim sadece işler çatallaşırdı, o kadar. Yalan söyleyecekti. Bu yalanları çürütmeyi başarsam bile onların yerine yeni yalanlar koyacaktı ve böyle sürüp gidecekti bu. Ama şimdi adam elimde, bir yere de bırakmam onu. Her şey yeterince açık mı? Neyse. Vakit kaybediyoruz. İnfaz çoktan başlamış olmalıydı. Ve ben de aygıtla ilgili anlatacaklarımı henüz bitirmedim. Yüzbaşı Gezgin'i ısrarla sandalyesine oturttu. tekrar aygıta dönerek anlatmaya koyuldu. Gördüğünüz gibi tırmığın biçimi insan bedeninin biçimiyle aynıdır. Şu tırmık gövde içindir. Şunlar da bacaklar için. Kafa içinse sadece şu büyük demir çivi kullanılıyor. Anlatabildim mi? Subay dostça bir tavırla daha kapsamlı açıklamalar yapmaya hazır halde Gezgin'e doğru eğildi. Gezgin kaşlarını çatmış tırmığa bakıyordu. Bu muhakeme usulü hakkında anlatılanlar onu tatmin etmemişti. Gerçi burasının bir ceza sömürgesi olduğunu, burada özel önlemlerin alınması ve her konuda sonuna kadar askeri yöntemlerle gidilmesinin gerektiğini Gezgin'in kabul etmesi gerekiyordu. Ama aynı zamanda bu subayın dar kafasının alamayacağı, açıktan açığa ama yavaş yavaş ilerleyen yeni bir muhakeme usulü getirmek isteyen son komutandan biraz ümitliydi. Zihninden ardı ardına geçen bu düşüncelerden sonra şöyle bir soru sordu. Komutan infaz sırasında hazır bulunacak mı? Kesin değil, dedi subay. Bu patladak soru karşısında çok rahatsız olmuş ve yüzündeki dostça ifade kayboluvermişti. Tam da bu yüzden acele etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de beni ne kadar üzse de açıklamalarımı kısa kesmek zorunda kalacağım. Ama yarın aygıt tekrar temizlendiğinde tek kusuru böyle çok kirlenmesidir. Sonradan daha ayrıntılı açıklamalar yapabilirim. Demek ki şimdilik sadece en gerekli olanlara gelelim. Adam yatağa yatırılıp yatak titreşmeye başladığında tırmık bedenin üzerine indirilir. Tırmık kendini iğnelerin ucu bedene ancak değecek şekilde ayarlar. Bu ayar gerçekleşir gerçekleşmez çelik bant gerilip bir çubuk halini alır. Ve işte o anda gösteri başlar. Mahkemenin usullerini bilmeyen dıştan biri cezalar arasında hiçbir fark görmez. Tırmık tek düze bir şekilde çalışır. Titreşerek iğnelerini yatağın titreşimleriyle titreyen bedene saplar. Herkes kararın yerine getirilişini görebilsin diye tırmık camdan yapılmıştır. İğneleri cama monte etmek bazı teknik zorluklar çıkardıysa da birçok denemeden sonra bu işi hallettik. Bu zorlukları gidermek için hiçbir zahmetten kaçınmadık. Şimdi artık herkes camdan yazının bedende nasıl şekillendiğini görebiliyor. Yaklaşıp iğneleri daha yakından görmek istemez misiniz? Gezgin yavaşça doğrulup aygıtın yanına gitti ve tırmığın üzerine eğildi. Şu anda, dedi subay, farklı biçimlerde düzenlenmiş iki tür iğne görüyorsunuz. Her uzun iğnenin yanında bir de kısa iğne var. Uzun iğne yazıyı yazarken kısa olan kanı yıkamak ve yazıyı temiz tutmak için su fışkırtır. Kanlı su şuradan küçük bir oluğa yönlendirilir. Oradan da bir atık su borusuyla çukura bağlanan şu ana oluğa akar. Subay bunları anlatırken bir yandan da kanlı suyun izleyeceği yolu parmağıyla takip ederek gösteriyordu. Anlattıklarını mümkün olduğu kadar canlı kılmak için avuçlarıyla sanki atık su borusunun ağzından kanlı suyu toplarmış gibi yaparken Gezgin kafasını geri çekti ve eliyle arkasındaki boşluğu yoklayarak sandalyesine doğru gitmek istedi. O sırada aniden mahkumun da subayın tırmığın yapısını yakından inceleme çağrısına uyup kendisini takip etmiş olduğunu dehşet içinde fark etti. Mahkum uyuyakalan askeri zincirle birlikte biraz öne doğru çekmiş ve kendisi de camın üzerine eğilmişti. Mahkumun da kuşku dolu bakışlarla bu iki beyefendinin az önce incelediği şeyi anlamaya çalıştığı görülüyordu. Ama yapılan açıklamalardan bir haber olduğu için aradığını bulamıyordu. Sağa sola eğilip bakınıyor, gözlerini ikide bir camın üzerinde gezdiriyordu. Gezgin onu oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Çünkü yaptığı herhalde ceza gerektiren bir şeydi. Ama subay bir eliyle Gezgin'i tutup öbür eliyle de oradaki yığından bir toprak parçası alarak askere fırlattı. Asker irkilerek gözlerini açtı. Mahkumun cüretkar davranışını görünce tüfeğini yere attı. Topuklarını yere sıkıca basıp mahkumu şiddetle geri çekti. Mahkum hemen yere düştü. Asker onun yerde toz toparlak olup zincirlerini şıkırdatışına baktı. "Kaldır şunu," diye bağırdı subay. Çünkü Gezgin'in dikkatinin mahkum yüzünden fazlasıyla dağıldığını fark etmişti. Hatta Gezgin tırmığı hiç aldırmadan tırmığın üzerinden sarktı ve sadece mahkuma ne olduğunu anlamaya çalıştı. Subay askere tekrar bağırdı. Ona dikkatli davran. Kendisi aygıtın etrafında dolandı. İkide bir ayakları kayan mahkumu askerin yardımıyla kollarının altından kavrayarak bizzat ayağa kaldırdı. Gezgin artık hepsini biliyorum dedi. Subay yanına döndüğünde subay en önemli kısmı hariç dedi Gezgin'e ve onu kolundan tutarak yukarıya işaret etti. Yukarıda yazıcının orada tırmığın hareketlerini belirleyen bir çark mekanizması var. Bu mekanizma verilen kararın gerektirdiği çizime göre ayarlanır. Ben hala eski komutanın çizimlerini kullanıyorum. İşte bakın burada. Deri evrak muhafazasından birkaç kağıt çıkardı. Maalesef bunlara dokunmanıza izin veremem. Bunlar benim sahip olduğum en değerli şeyler. Siz oturun, ben size kağıtları uzaktan göstereyim. Böylece her şeyi iyice öğrenebilirsiniz. Subay, Gezgin'e ilk kağıdı gösterdi. Gezgin, övücü bir şeyler söylemek istediyse de, bütün gördüğü, kağıdın tamamını kaplayan, Arap saçına benzer, birbiriyle oradan buradan kesişen çizgilerdi. Öyle ki, bunların arasında kalan beyaz yerler bile zorlukla seçiliyordu. Okuyun, dedi subay. Gezgin, okuyamıyorum, diye karşılık verdi. Ama son derece okunaklı, dedi subay. Pek sanatkarca, diye kaçamak bir cevap verdi Gezgin. Ama ben çözemiyorum. Subay, evet, ilkokul çocukları için yazılmış güzel yazı kitabı değil elbette, dedi gülerek ve muhafazayı yerine kaldırdı. Uzun süre okumak lazım, eminim ki okul çocukları bile eninde sonunda sökeceklerdir yazıyı. Elbette ki basit bir yazı olamazdı. Çünkü anında değil, ortalama 12 saatlik bir süre içinde öldürmesi gerekir. 6. saat dönüm noktası olarak düşünüldü. Anlayacağınız bir sürü süsleme. O asıl yazıyı çevrelemelidir. Gerçek yazı ince bir kuşak halinde bedeni dolanır. Bedenin geri kalan yerleri sadece süslemelere ayrılmıştır. Şimdi tırmığın ve bütün aygıtın yaptığı işin hakkını teslim edebiliyor musunuz? Bakın şimdi. Subay merdivene sıçradı. Çarklardan birini çevirdi. Aşağı doğru bağırdı. Dikkat, kenara çekilin. Ve aygıt harekete geçti. Bir de şu çark gıcırdamasaydı her şey harika olacaktı. Subay bu rahatsız edici şeye şaşırmış gibi aygıta doğru tehdit edercesine yumruğunu salladı. Sonra özür diler bir tavırla Gezgin'e bakarak kollarını iki yana açtı ve aygıtın işleyişini aşağıdan gözlemlemek üzere telaşla merdivenden indi. Sadece onun fark ettiği, hala yolunda gitmeyen bir şey vardı. Tekrar yukarı tırmandı. İki eliyle yazıcının içinde bir yerleri kurcaladı. Sonra hızla inmek amacıyla merdiveni kullanmak yerine bir boruya tutunarak aşağı kaydı ve o gürültüde sesini duyurabilmek için var gücüyle Gezgin'in kulağına bağırdı. Süreci kavruyor musunuz? Tırmık yazmaya başlar. Adamın sırtındaki yazının ilk aşamasını bitirdiğinde pamuk tabaka döker ve tırmığa yeni bir alan açmak için bedeni ağır ağır çevirir. Bu sırada yazı yazılırken yara açılan bölgelerdeki kanama pamuk tabakanın özel yapısı sayesinde durdurulur ve o bölge yazıyı daha da derinleştirmek üzere hazır hale getirilir. Tırmığın kenarındaki şu dişli beden döndürülürken yaraya yapışan pamukları söküp çukura fırlatır. Sonra tırmık yeniden işe koyulur. Böylece 12 saat boyunca yazıyı gitgide derinleştirir. İlk 6 saat boyunca mahkum neredeyse yatağa yatırılmadan önce olduğu gibi yaşamaktadır. Tek fark acı çekiyor olmasıdır. 2 saat sonra da ağzındaki keçe çıkarılır. Çünkü artık adamın bağıracak gücü kalmamıştır. Yatağın baş tarafındaki şu elektrikle ısıtılan çanakta adam canı çektiğinde diliyle uzanabildiği kadarını alsın diye sıcak pirinç lapası hazır bulundurulur. Mahkumlardan hiçbiri bu fırsatı kaçırmaz. Kaçırana hiç rastlamadım. Kaldı ki bu alanda deneyimim oldukça fazladır. Ancak adam yeme isteğini 6. saatten itibaren kaybeder. Ben de o anda her zamanki gibi şuraya diz çöker bu olayı gözlemlerim. Mahkum son lokmayı çok nadiren yutar. Yapabildiği tek şey lokmasını ağzında geveleyip çukura tükürmektir. Bu anda benim eğilmem gerekir yoksa suratıma tükürür. Nasıl da sessizleşir adam 6. saatte. En aptalının bile aklı başına gelmeye başlar. Bunun ilk belirtisi gözlerin etrafında görülür. Oradan kademe kademe yayılır. İnsanda mahkumla birlikte tırmığın altına uzanma isteği uyandırabilecek kadar baştan çıkarıcı bir görüntüdür bu. Bundan sonra kayda değer bir şey olmaz. Artık adam yazıyı sökmeye başlamıştır. Bir şeylere kulak kabartıyormuş gibi dudaklarını büzer. Yazıyı bakarak çözmenin hiç kolay olmadığını siz de gördünüz. Ama unutmayın, bizim adamımız bunu yaralarıyla yapmaktadır. Tabii bu epeyce bir iştir. Adamın bunu tamamlamak için 6 saate ihtiyacı vardır. Ama bu arada tırmık adamı delip geçer ve onu havaya kaldırıp içinde kanlı su ile pamuk bulunan çukura fırlatıp atar. Böylece mahkeme ve infaz tamamlanmış olur. Biz de yani askerle ben adamı gömeriz. Gezgin bir kulağı subayda, elleri cebinde aygıtın işleyişini seyre koyulmuştu. Mahkum da aygıta bakıyordu ama hiçbir şey anladığı yoktu. Hafifçe öne eğilerek salınan iğneleri takip ediyordu ki asker subayın bir el işareti üzerine bıçakla mahkumun gömleğinin ve pantolonunun arkasını kesip yırttı. Mahkum çıplak kalan yerlerini örtmek için düşmekte olan giysileri yakalamak istediyse de asker onu tuttuğu gibi havaya kaldırıp giysilerinin geriye kalanını da silkeleyip attı. Subay makineyi durdurdu ve çöken o sessizlik esnasında mahkum tırmığın altına yatırıldı. Zincirler çözüldü. Onların yerine kayışlar bağlandı. Bu mahkum için ilk anda neredeyse bir rahatlama anlamına gelmişti sanki. Derken tırmık biraz daha aşağı indi. Çünkü mahkum sıska bir adamdı. İğnelerin uçları bedenine değdiğinde mahkumun tüyleri diken diken oldu. Asker sağ eliyle uğraşırken mahkum sol elini rastgele uzattı. Ama gezginin durduğu yöndü bu. Subay gezginin yönünde en azından kaba hatlarıyla açıkladığı infazın etkilerini okumaya çalışır gibi yan gözde durmadan onu süzüyordu. Bilekleri bağlayan kayış koptu. Asker kayışı çok fazla germiş olmalıydı. Asker subaydan yardım ister gibi kopan kayış parçasını gösterdi. Subay askerin yanına gitti. Gezgine doğru bakarak ''Bu çok karışık bir aygıttır. Mutlaka bir yeri kopar ya da kırılır. Ama insan sırf bu yüzden şaşırıp infaz kararının bütününü gözden kaçırmamalıdır. Kayışın yerine hemen bir şey uydurulur. Şimdi bunun için bir zincir kullanacağım. Gerçi sağ elin salınımının hassaslığını kısıtlayacak ama olsun. Zinciri bağlarken de ekledi. Makineyi çalışır halde tutmak için gereken parçaları bulma imkanımız artık çok sınırlı. Eski komutanın zamanında sadece bu amaca yönelik ve benim serbestçe kullanabileceğim bir bütçe ayrılmıştı. Şurada, içinde her türlü yedek parçanın bulunduğu bir depo vardı. İtiraf edeyim, oldukça savruk davrandım. Tabii eski düzeni bozmak için her şeyi bahane olarak kullanan yeni komutanın iddia ettiği gibi şimdi değil, eskiden. Artık bu bütçe tamamen onun kontrolünde. Şimdi yeni bir kayış istetsem kopan kayışın gerekçe olarak getirilmesini talep ediyor. Yenisi de ancak 10 gün içinde geliyor. Üstelik de gelen kötü kalite bir şey oluyor ve pek bir işe yaramıyor. Ama bu süre içinde benim makineyi nasıl çalıştıracağım kimsenin umurunda değil. Gezgin düşündü. Başkalarının işine sonucu değiştirecek biçimde müdahale etmek her zaman sakıncalıdır. O ne ceza sömürgesinin ne de sömürgenin bağlı olduğu devletin vatandaşıydı. Şimdi infaz hakkındaki düşüncelerini söylese ve hatta infazı engellemeye kalkışsa ''Sen yabancısın, kes sesini'' diyebilirlerdi. Buna söyleyecek bir sözü olamazdı. En fazla kendisinin de kendi davranışına bir anlam veremediğini, çünkü sadece görmek için gezdiğini, yoksa amacının hiçbir şekilde yabancı mahkemelerin yasalarını değiştirmek olmadığını söyleyebilirdi. Gel gelelim, buradaki durum çok kışkırtıcıydı. Bu muhakeme usulündeki adaletsizlik ve infazın gayri insaniliği su götürmez cinstendi. Hiç kimse onun bu işte bir çıkarı olduğunu iddia edemezdi. Çünkü mahkum onun ne tanıdığıydı ne hemşerisi ve ayrıca mahkum insanda hiç de acıma duygusu uyandıran bir adam değildi. Gezginin ise yüksek makamlardan aldığı tavsiye mektupları vardı. Burada büyük bir nezaket ve saygıyla karşılanmıştı ve bu infaza davet edilmiş olması onun bu mahkeme hakkında yargısını açıklamasının talep edileceği anlamına geliyor gibiydi. Kaldı ki az önce hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde duyduğu üzere yeni komutanın bu muhakeme usulüne taraftar olmadığı ve subaya karşı neredeyse düşmanca davrandığı düşünülürse bu olasılık daha da artıyordu. Gezgin tam bu sırada subayın öfkeyle bağırdığını duydu. Subay mahkumun ağzına keçe tıkacı zor bela daha yeni sokmuştu ki mahkum karşı konulmaz bir bulantının bastırmasıyla gözlerini yumup kustu. Subay onu telaşla tıkaçtan uzaklaştırıp kaldırdı ve kafasını çukura doğru çevirmek istedi ama geç kalmıştı. Kusmuk makinenin her tarafından akıyordu bile. ''Bütün suç komutanda!'' diye bağırdı subay kendini kaybetmiş halde. Öndeki pirinç çubukları sarsmaya başladı. Makine içine edilmiş ahıra döndü. Titreyen ellerle olup biteni gezgine gösterdi. İnfazın bir gün öncesinden itibaren mahkumlara yemek verilmemesi gerektiğini komutana saatlerce açıkça anlatmadım mı ben? Ama yeni ılımlı bakış açısı farklı yönde. Komutanın hanımları adam alınıp götürülmeden önce onu şekerli yiyeceklerle boğazına kadar tıka basa dolduruyorlar. Hayatı boyunca kendini kokmuş balıkla beslemiş adama şekerli şeyler yedirmenin sırası mı şimdi? Peki tamam, buna itiraz edecek halim yok ama 3 aydan beri talepte bulunduğum yeni keçe niçin temin edilmiyor? Yüzden fazla insanın can çekişirken kemirip emdiği keçeyi insan iğrenmeden nasıl ağzına alabilir ki? Mahkum boynunu bükmüştü ve sakin görünüyordu. Asker ise mahkumun gömleğiyle makineyi temizlemekle meşguldü. Subay belli belirsiz bir önsiziyle bir adım geri atan gezgine doğru gitti. Onu elinden tutarak kenara çekti. ''Sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum.'' dedi. ''Mümkün mü?'' ''Elbette.'' dedi gezgin ve gözlerini yere dikip dinlemeye koyuldu. ''Şu anda görüp tanıklık etme fırsatı bulduğunuz bu mahkeme usulüne ve bu infaz biçimine artık sömürgemizde açıktan açığa taraftan olan kimse kalmadı. Bunun tek temsilcisi benim. Aynı zamanda eski komutanın bıraktığı mirasın tek temsilcisi de benim. Bu mahkeme usulünün daha fazla geliştirilebileceğini artık düşünemiyorum. Bütün gücümü de ancak var olanı korumak için kullanıyorum. Eski komutan hayattayken sömürge onun taraftarlarıyla doluydu. Eski komutanın ikna gücüne kısmen ben de sahibim ama ondaki güç ve kudretten tamamıyla yoksunum. Bu yüzden taraftarlarımız ortadan kayboldular. Aslında hala birçok taraftarımız var ama kimse kendini belli etmiyor. Bugün yani böyle bir infaz gününde çay evine gitseniz ve etrafa kulak kabartsanız belki de sadece her anlama çekilebilecek sözler işitirsiniz. Bu kişilerin hepsi bizden yanadır. Ama şimdiki komutanın yönetimi ve onun şu anki bakış açısı altında hiçbir işime yaramazlar. Ve şimdi size soruyorum. Bu komutan ve onu etkileyen karıları yüzünden insanın hayatını adadığı böyle bir eser, makineyi gösterdi. Heba mı olsun? İnsan buna izin verebilir mi? Adamızda birkaç günlüğüne bulunan bir yabancı bile olsa ama şu an kaybedecek zamanımız yok. Benim yargılama yetkime karşı bir takım komplolar hazırlanıyor. Komutanlıkla benim alınmadığım toplantılar bile yapılıyor çoktandır. Hatta sizin bugünkü ziyaretiniz durumu olduğu gibi göstermek bakımından bana tipik görünüyor. Ne korkaktır onlar. Sizi bir yabancıyı öne sürüyorlar. Nerede o eski infazlar? İnfaz başlamadan bir gün önce bütün vadi insanlarla dolup taşardı. Herkes yalnızca seyretmeye gelirdi. Sabah erkenden komutan hanımlarıyla birlikte boy gösterirdi. Boru sesleri bütün kampı ayağa kaldırırdı. Ben her şeyin hazır olduğunu bildirirdim. Bütün topluluk yüksek makamlardan hiçbir memur gelmemezlik edemezdi. Makinenin etrafında sıraya dizilirdi. Şu hasır iskemle yığını o zamanların zavallı bir mirası. Makine yeni temizlenmiş olur, pırıl pırıl parlardı. Neredeyse her infazda makinenin parçalarını yenilerdim. Yüzlerce seyircinin gözleri önünde şu karşı tepelere kadar herkes ayak parmaklarının ucunda yükselirdi. Mahkum bizzat komutan tarafından tırmığın altına yatırılırdı. Bugün sıradan bir askere verilen görev o zamanlar benimdi. Yani mahkeme başkanının ve bu görev bana büyük bir onur verirdi. Sonra infaz başlardı. Makinenin işleyişine gölge düşüren hiçbir uyumsuz ses çıkmazdı. Bazı kişiler seyretmeyi bile bırakır, gözleri kapalı kumların üzerine uzanırdı. Çünkü herkes bilirdi ki adalet yerine getirilmektedir. Sessizlikte duyulan tek şey mahkumun keçe tıkaçla bastırılan inlemeleri olurdu. Artık bugün makine mahkumdan keçenin bastıramayacağı kadar güçlü bir inilti çıkartamıyor. Ama o zamanlar iğnelerden şimdilerde kullanılmasına izin verilmeyen yakıcı bir sıvı damlardı. Derken 6. saat gelir çatardı. Yakından görmek isteyen herkesin ricasını karşılamak mümkün olmazdı. Komutan kendi görüşleri doğrultusunda özellikle çocuklara öncelik tanınması talimatını vermişti. Bense mesleğim sayesinde her zaman makinenin yanında bulunabiliyordum. Çoğunlukla İki kolumda birer küçük çocukla orada çömelirdim. O işkence çeken yüzün aydınlanmış ifadesiyle nasıl da içimizi doldururduk. Bu nihayet yerini bulan ve çoktan geçip gitmeye yüz tutmuş adaletin ışığına yanaklarımızı nasıl da dönerdik. Ne günlerdi onlar arkadaşım. Subay besbelli ki karşısında kimin durduğunu unutmuştu. Gezgin'i kucakladı ve başını onun omzuna yasladı. Gezgin büyük bir şaşkınlık içindeydi. Sabırsızlıkla subayın başı üzerinden öteye baktı. Asker temizlik işini bitirmiş, şimdi bir tenekeden pirinç lapasını çanağa boşaltıyordu. İyice kendine gelmiş gibi görünen mahkum bunu fark eder etmez diliyle lapaya uzandı. Asker durmadan onu çekmeye çalışıyordu. Çünkü lapa büyük olasılıkla daha sonrası için ayrılmıştı. Ama bu arada askerin kirli elleriyle çanağa dalıp mahkumun aç bakışları önünde lapayı avuçlayarak yemesi de son derece kural dışı bir davranıştı. Subay kendini çabuk toparladı. Amacım sizi üzmek değildi biliyorum. O günleri anlatmak artık imkansız. Neyse ki makine hala işliyor ve kendini doğrulamak için çalışıyor artık. Bu vadide böyle tek başına dursa da kendini haklı çıkarmak için çalışıyor. Artık o zamanlar olduğu gibi yüzlerce kişi çukurun çevresine üşüşmüş olmasa bile ceset hala o anlaşılmaz yumuşacık uçuşla çukura yuvarlanıyor sonunda. O günlerde sağlam bir çitle çukurun etrafını çevirmek zorunda kalmıştık. Şimdi o çitin yerinde yeller esiyor. Gezgin yüzünü subaydan saklamak istiyor. Hedefsizce sağa sola bakınıyor. Subay Gezgin'in vadinin çoraklığına dalıp gittiğini sandı ve bu yüzden Gezgin'in ellerini tutup gözlerine bakmak için onun etrafında dönerek ''Şu kepazeliği görüyor musunuz?'' diye sordu. Ama Gezgin susuyordu. Subay onu bir süre kendi haline bıraktı. Bacakları iki yana açılmış, elleri belinde, gözlerini yere dikmiş halde sessizce durdu. Sonra Gezgin'i neşelendirmek ister gibi gülümsedi ve ''Dün komutan sizi davet ederken yakınlarınızdaydım. Daveti kendi kulaklarımla duydum. Komutanı tanırım. Sizi davet etmekle niye amaçladığını hemen anladım. Her ne kadar kudreti buna karşı bir girişimde bulunmaya yeterliyse de henüz buna cesaret edemiyor. Ama beni sizin gibi itibarlı bir yabancının kararıyla karşı karşıya getirmeye niyetli olduğu açık. O inceden inceye hesaplara her şeyi. Bu sizin adadaki ikinci gününüz. Siz eski komutanı tanımadınız ve onun düşüncelerini bilmiyorsunuz. Avrupa'yı zihniyetin içinde tutsaksınız. Hatta belki de genel olarak ölüm cezasına ve özellikle bu tür makinelerle uygulanan infazlara ilkece muhalifsinizdir. Üstüne üstlük, infazın artık biraz yıpranmış bir makinede kamuya kapalı olarak hüzünlü bir biçimde gerçekleşmesine tanık oluyorsunuz. Bütün bunları hesaba katınca benim muhakeme usulümü doğru bulmanız, komutan böyle düşünüyor, pek o kadar mümkün değil, haksız mıyım? Ve doğru bulmayınca da hala komutanın bakış açısından konuşuyorum, bu konudaki görüşlerinizi bildirmekten geri durmazsınız. Ne de olsa siz, doğruluğu tecrübeyle kanıtlanmış görüşlerinize güvenen bir insansınızdır. Gerçi siz birçok halkın kendine özgü yanlarını tanıdınız ve bunlara anlayış göstermeyi öğrendiniz. Bu nedenle belki kendi ülkenizde olsaydınız yapacağınızın aksine bu usule bütün gücünüzle karşı çıkmayacaksınız. Ama zaten komutanın da böyle bir şeye hiç ihtiyacı yok ki. Şöyle ufaktan bir değinme. Dikkatsizce edilmiş tek bir laf yeterli. Bunun tam da kendi kanaatiniz olması gerekmez. Komutanın beklentisine görünürde uyar gibi olsun yeter. Komutan bütün kurnazlığıyla sizi sorguya çekecektir. Bundan eminim. Ve hanımları çevrenizi sarıp kulak kesileceklerdir. Farz edelim ki bizde muhakeme usulü farklıdır. Ya da bizde karardan önce sanığa konuşma fırsatı verilir. Veya bizim oralarda işkence ancak orta çağda uygulanırdı diyeceksiniz. Bütün bu tespitler benim muhakeme usulümü olumsuz etkilemeyecek. Size olağan, aşikar göründüğü ölçüde masum tespitlerdir. Peki ama komutan bunları nasıl karşılayacak? Onun, sevgili komutanın sandalyeyi kenara iterek balkona fırlayışını görür gibi oluyorum. Hemen arkasından hanımlarının koşturmasını görür gibiyim. Hatta komutanın sesini bile duyabiliyorum. Hanımları onun sesini gök gürültüsüne benzetirler. Evet, şöyle diyor. Dünyadaki bütün ülkelerin muhakeme usullerini incelemek üzere gelmiş, batılı büyük bir araştırmacı. Biraz önce bizim eski geleneklere dayalı usulümüzün insanlık dışı olduğunu söyledi. Böyle bir şahsiyetin bu hükmünden sonra elbette bu muhakeme usulüne daha fazla katlanmam mümkün değil. Bugünden itibaren şu talimatı veriyorum falan filan. Bunun üzerine olaya müdahale etmek istiyorsunuz. Onun ilan ettiği gibi bir şey kastetmediğinizi, benim usulümü insanlık dışı diye adlandırmadığınızı, tersine kendi engin görüşlerinize dayanarak bunu en insani ve insana en yakışan yöntem olarak değerlendirdiğinizi, bu sistemin sizde hayranlık uyandırdığını söylemek istiyorsunuz. Ama artık çok geç. Hanımlarla dolu balkona çıkmanız mümkün olmuyor. Dikkatleri kendinize çekmeye çalışıyorsunuz, bağırmak istiyorsunuz. Ama bir hanımefendinin eli ağzınızı kapatıyor. Bu arada da eski komutanla benim eserimiz yerle bir oluyor. Gezgin gülümseme isteğini bastırmak zorunda kaldı. Demek öylesine zor olduğunu düşündüğü bu iş bu kadar kolaydı. Subaya kaçamak bir cevap verdi. Benim etkimi abartıyorsunuz. Komutan tavsiye mektuplarımı okudu. Benim muhakeme usulleri konusunda uzman olmadığımı biliyor. Görüşümü açıklayacak olsam bile bu en fazla kişisel bir görüş olurdu. Herhangi sıradan bir kişinin görüş bildirmesinden daha fazla bir önem taşımazdı. Ve kuşkusuz bu sömürgede geniş yetkilere sahip olduğunu düşündüğüm komutanın görüşünden çok daha önemsiz kalırdı. Komutanın bu muhakeme usulü hakkında sizin de inandığınız gibi kesin bir fikri varsa korkarım zaten bu usulün benim belirleyici bir katkım olmaksızın da sonu gelmiş demektir. Peki subay bu kez söylenenlerden bir şeyi anlamış mıydı artık? Hayır, henüz anlamamıştı. Kafasını şiddetle iki yana salladı ve mahkumla askere doğru şöyle bir baktı. İkisi de irkilip lapa yemeği bıraktılar. Ardından gezgine iyice yaklaştı ve gezginin yüzüne değil, ceketinin üzerinde bir yere gözlerini dikerek biraz öncekinden daha alçak bir sesle ''Siz komutanı tanımıyorsunuz.'' dedi. İnanın gerek onunla gerek bizimle karşılaştırıldığınızda hani şu tabiri kullanmamı bağışlayın ama bir bakıma masum sayılırsınız. Etkileme gücünüzü inanın bana ne kadar istesek de yeterince değerlendiremeyiz. İnfazda tek başına bulunacağınızı duyduğumda çok mutlu olmuştum. Komutanın bu talimatının aslında beni hedef alması istenmişti ama işte ben bunu kendi lehime çeviriyorum. Yanıltıcı fısıldamalar ve aşağılayıcı bakışlar olmaksızın infaz törenine katılım yüksek olsaydı bu tür şeyler kaçınılmaz olurdu. Benim açıklamalarımı dinlediniz, makineyi gördünüz ve infaza bizzat katılmak üzeresiniz. Kuşkusuz hükmünüzü çoktan vermişsinizdir. Aklınızda hala ufak tefek soru işaretleri varsa bile infazın görüntüsü bunları giderecektir. Şimdi gelelim benim ricama. Lütfen komutana karşı benim yanımda olun. Gezgin subayın daha fazla konuşmasına izin vermedi. ben bunu nasıl yapabilirim ki? Diye yüksek sesle sordu. Bu mümkün değil. Ben size ne yardım edebilirim ne de zarar verebilirim. Yapabilirsiniz, dedi subay. Gezgin biraz da endişeyle subayın yumruklarını sıktığını gördü. Yapabilirsiniz, diye daha da ısrarla tekrarladı subay. Mutlaka başarıya ulaşması gereken bir planım var. Siz etki gücünüzün yeterli olmadığına inanıyorsunuz. Ben ise yeterli olacağını biliyorum. Ama diyelim ki siz haklısınız. Bu mahkeme usulünün korunması için her şeyin, yeterli olmayanın bile denenmesi gerekmez mi? Öyleyse yaptığım planı bir dinleyin. Bunu uygulamaya koyabilmek için her şeyden önce bugün sömürgede bu usul hakkındaki kararınızı mümkün olduğunca belli etmemeniz gerekiyor. Size doğrudan fikriniz sorulmadıkça hiçbir şekilde herhangi bir açıklama yapmayın. Açıklamalarınız kısa ve müphem olmalı. Bu konu hakkında konuşmanın sizin için güç olacağını, durumun çok canınızı sıktığını, açık konuşacak olsanız ağzınızdan kötü bir söz çıkacağını fark etmeliler. Sizden yalan söylemenizi talep etmiyorum, asla. Tek istediğim kısa cevaplar vermeniz. Örneğin, evet, infazı gördüm. Evet, bütün açıklamaları dinledim. Tek istediğim bu. Başka bir şey istemiyorum. Komutanın düşündüğü tarzda olmasa da dikkati çekmesi muhtemel bir can sıkıntısı ve üzüntü yaşamanız için yeterince sebep var. Tabii komutan bu durumu tamamen yanlış anlayacak ve kendi anladığı gibi yorumlayacak. Ben de planımı bunun üzerine kuruyorum. Yarın komutanlıkta, komutanın başkanlığında bütün yüksek bürokratların katılımıyla bir oturum düzenlenecek. Komutan bu tür oturumların bir gösteriye çevrilebileceğini gayet iyi anladı. Bu iş için her zaman izleyicilerle tıklım tıklım dolan bir bina yaptırdı. Bu toplantılara katılmak zorundayım ama içimden gelmediği için bundan nefret ediyorum. Siz her halükarda bu oturuma mutlak davet edileceksiniz. Hele bugün size anlattığım plana göre davranırsanız sizi oraya mecburen davet edeceklerdir. Açıklanmaz bir nedenden dolayı davet edilmeyecek olursanız daveti siz talep etmelisiniz. Bu durumda davet edileceğiniz kesin. Demek ki yarın hanımlarla birlikte komutanın locasında oturuyor olacaksınız. Komutan locada bulunduğunuzdan emin olmak için ikide bir yukarıya bakıyor. Dinleyicilere yönelik önemsiz ve saçma sapan gündem konuları konuşulduktan sonra bunlar genellikle liman binalarıyla ilgilidir. Hep liman binalarıyla sıra nihayet muhakeme usulüne geliyor. Konu komutan tarafından açılmazsa ya da yeterince çabuk açılmazsa bunun için ben devreye gireceğim. Ayağa kalkacağım ve bugünkü infaz konusunda rapor vereceğim. Çok kısa, sadece bu konuda bir rapor. Gerçi böyle bir rapor vermek orada pek adet değildir ama ben gene de yaparım. Komutan her zamanki gibi dostça bir gülümsemeyle bana teşekkür edecek ve bu noktada eline bu iyi fırsat geçince bunu kullanacaktır. Az önce infazın gerçekleştiğine dair bir rapor aldım. Böyle ya da buna benzer bir şey söyleyecektir. Buna eklemek istediğim tek şey sadece ziyaretiyle kolonimize olağanüstü bir onur kazandırdığını hepinizin bildiği büyük bir araştırmacının infazda hazır bulunduğudur. Bugünkü oturumumuz onun varlığıyla daha da büyük bir anlam kazanmıştır. Peki bu büyük araştırmacıya eski geleneklere göre yapılan bu infaz ve infazın dayandığı eski muhakeme usulleri hakkında neler düşündüğünü sormayacak mıyız? Elbette büyük bir alkış kopacak. Herkes hararetle onaylayacak ve en çok şamatayı da ben yapacağım. Komutan karşınızda saygıyla eğiliyor ve o halde hepimiz adına bu soruyu ben yöneltiyorum diyor. Sonra siz locanın parmaklıklarına doğru ilerliyorsunuz. Ellerinizi herkesin görebileceği şekilde uzatıyorsunuz. Yoksa hanımlar elinizi kapıp parmaklarınızla oynarlar ve nihayet konuşma sırası sizindir. O ana gelene kadar yaşayacağım heyecanı nasıl kaldıracağımı bilmiyorum doğrusu. Konuşurken kendinize sınır koymalısınız. Gerçeklere haykırın. Sesinizin yettiği kadar yüksek perdeden konuşun. Parmaklıkların üzerinden sarkın ve haykırın. Evet, komutana görüşlerinizi haykırın. Sarsılmaz görüşlerinizi. Ama belki de böyle davranmayı tercih etmezsiniz. Bu kişiliğinize uygun değildir. Belki de sizin ülkenizde böyle durumlarda başka türlü davranılıyordur. Bu da doğru. Şu da yeterli olur. Yerinizden hiç kalkmayın. Sadece birkaç kelime söyleyin. Hatta sadece tam altınızda oturan memurların duyabileceği bir sesle fısıldayın. Bu da yeter. İnfaza katılımın az oluşundan, gıcırdayan çarktan, kopan kayıştan, mide bulandırıcı keçeden bahsetmeniz hiç gerekmiyor. Hayır, bundan sonraki her şeyi bana bırakın ve inanın bana, yapacağım konuşma komutanı salondan kaçırtmasa bile ona diz çöktürüp şunu itiraf ettirecektir. Eski komutan, senin önünde saygıyla eğiliyorum. İşte planım böyle. Bu planın uygulanmasında bana yardım etmek istiyor musunuz? Elbette istiyorsunuzdur. Hatta istemek ne kelime, buna mecbursunuz. Ve subay gezgini iki kolundan yakaladı, güçlükle nefes alırken onun yüzüne baktı. Son sözleri öyle bir bağırarak söylemişti ki Askerle mahkum bile dikkat kesilmişlerdi. Hiçbir şey anlayamamış olmalarına rağmen yemeği bile bırakmışlar. Geviş getirir gibi ağızlarındaki lokmayı çiğnemeye devam ederek gezgine bakıyorlardı. Gezginin vereceği cevap en başından belliydi. Böyle bir durum karşısında tereddüt etmeyecek kadar çok şey görüp geçirmişti. Aslında dürüst bir insandı ve hiçbir şeyden de korkusu yoktu. Gene de askerle mahkumun baktığını görünce bir an duraladı. Ama en sonunda kendini mecbur hissettiği şeyi yaptı ve "Hayır," dedi. Subay gözlerini birkaç kez kırpıştırdı ama bakışlarını gezginden ayırmadı. "Bir açıklama yapmamı ister misiniz?" Subay hiçbir şey söylemeden başıyla onayladı. "Ben bu muhakeme usulüne karşıyım," dedi gezgin. "Daha siz bana güvenip sırrınızı açıklamadan önce ki bu sırrınızı hiçbir koşul altında kötüye kullanmayacağım, acaba bu muhakeme usulüne karışmaya hakkım var mı ve karışırsam başarılı olma konusunda az da olsa bir umut taşıyabilir miyim diye düşündüm. Öncelikle kime danışmam gerektiğini gayet iyi biliyordum. Komutana tabii ki. Siz benim bu niyetimi daha da güçlendirdiniz. Ama kararımın temellerini siz atmış değilsiniz. Tam tersine, içten inancınız her ne kadar saygı duysam da aklımı çelemez." Subay sesini çıkarmadı. Makineye döndü. Pirinç çubuklardan birini kavradı ve biraz geriye doğru eğilerek her şeyin yerli yerinde olup olmadığını görmek istercesine yazıcıya baktı. Asker ve mahkum dost olmuş gibi görünüyorlardı. Mahkum elleri kolları bağlı olduğu için epeyce güçlük çekse de askere bir takım işaretler yapıyordu. Asker ona eğildi. Mahkum ona bir şeyler fısıldadı ve asker evet der gibi başını salladı. Gezgin subaya doğru yürüyüp "Siz henüz benim ne yapmak istediğimi bilmiyorsunuz. Muhakeme usulüyle ilgili görüşlerimi komutana söyleyeceğim gerçi ama bir oturum sırasında değil. Onunla baş başa kaldığımızda. Zaten bir oturuma katılabilecek kadar uzun kalmayacağım. Yarın sabah erkenden hareket edeceğim veya en azından gemiye binmiş olurum," dedi. Subay söylenenlere kulak vermiş gibi görünmüyordu. "Demek bu usul sizi ikna edemedi," diye söylendi kendi kendine ve tıpkı yaşlıların, çocukların saçmalıklarına gülümseyerek gerçek endişe ve duygularını bu gülümsemenin arkasına saklamaları gibi gezgine gülümsedi. "Demek vakit geldi," dedi sonra ve birden bir tür katılıma davet eden, bir tür çağrı içeren parlak gözlerle gezgine baktı. "Neyin vakti geldi?" dedi gezgin endişeyle ama sorusuna bir cevap alamadı. "Serbestsin," dedi subay. Mahkuma onun dilinde hitap ederek. Bizimki önce kulaklarına inanamadı. "Hadi, serbestsin," diye tekrarladı subay. O an mahkumun yüzüne gerçek bir hayat belirtisi geldi. Doğru muydu bu? Subayın geçici bir hevesi olması mümkün müydü? Yabancı gezgin bir merhamet duygusu uyandırmış olabilir miydi? Neydi bu olan şimdi? Adamın yüzünde bütün bu soruları okumak mümkündü. Ama durum fazla uzun sürmedi. Her neydiyse, madem ki izin verilmişti, adam gerçekten de serbest kalmak istiyordu ve üzerindeki tırmığın el verdiği ölçüde çırpınmaya başladı. "Kayışlarımı koparacaksın," diye bağırdı subay. "Rahat dur. Şimdi çözeriz." Ve askere bir işaret verdi. İkisi birlikte işe koyuldular. Mahkum kendi kendine bir şey söylemeksizin sessizce gülüyordu. Yüzünü kah subaya, kah askere dönüyor, arada gezgini de ihmal etmiyordu. "Çıkar onu dışarı," diye emretti subay askere. Bunu yaparken tırmık yüzünden biraz dikkatli olmak gerekiyordu. Mahkumun sırtında sabırsızlığından ötürü birkaç küçük sıyrık oluşmuştu bile. Ama bu andan itibaren subay artık mahkumla bütün ilgisini kesmişti. Gezgine doğru yürüdü. Küçük deri mahvazayı tekrar çıkardı. Şöyle bir karıştırdı. Sonunda aradığı kağıdı buldu ve onu gezgine uzattı. "Okuyun," dedi. "Okuyamıyorum," dedi gezgin. "Size daha önce de söylemiştim. Ben bu kağıdı okuyamıyorum. Kağıda iyi bakın," dedi subay ve onunla birlikte okumak için gezginin yanına sokuldu. Bu da işe yaramayınca gezginin okumasını kolaylaştırmak için yazıyı parmağıyla sanki kağıda hiçbir şekilde dokunulmaması gerekiyormuş gibi parmağını değdirmeden takip etti. Gezgin hiç olmazsa bu konuda subayı memnun etmek için çaba göstermedi değil ama okuması imkansızdı. Bunun üzerine subay yazıyı hecelemeye başladı ve sonra da harfleri birleştirerek bütünü okudu. "Adil ol," yazıyor dedi. "Şimdi okuyabiliyorsunuzdur." Gezgin kağıdın üzerine o kadar çok eğildi ki subay onun kağıda dokunacağı korkusuyla kağıdı biraz daha uzaklaştırdı. Gezgin hiçbir şey söylememişti gerçi ama hala okuyamadığı belliydi. "Adil ol," yazıyor dedi subay tekrar. "Öyle diyorsanız öyledir," diye cevap verdi gezgin. "Orada öyle yazdığına inanıyorum." "İyi öyleyse," dedi subay. Bir ölçüde tatmin olmuştu ve elinde kağıtla merdivene çıktı. Kağıdı büyük bir dikkatle yazıcının içine yerleştirdi. Görünüşe bakılırsa çark mekanizmasını tamamen yeniden düzenliyordu. Zahmetli bir işti bu. Herhalde çok küçük çarklarla uğraşıyordu. Mekanizmayı o kadar dikkatle incelemesi gerekiyordu ki kafası arada bir yazıcının içinde tamamen kayboluyordu. Gezgin aşağıdan bu çalışmayı aralıksız olarak izliyordu. Öyle ki sonunda boynu tutuldu ve gökyüzünün her yerinden adeta yağan güneş ışığı gözlerini yaktı. Asker ve mahkum ise sadece birbirleriyle ilgileniyorlardı. Mahkumun bir süredir çukurda olan gömleği ve pantolonu asker tarafından süngü ucuyla çıkarıldı. Gömlek berbat şekilde kirlenmişti. Mahkum onu su kovasında yıkadı. Daha sonra gömleği ve pantolonu giydiğinde asker de mahkum gibi kahkahalarla gülmekten kendini alamadı. Çünkü giysilerin arkası ortadan kesilmişti. Mahkum askeri eğlendirmekle yükümlü olduğunu sanıyor olmalıydı ki yere çömelmiş, dizlerini döve döve gülen askerin önünde yırtık elbiseleriyle dönüp duruyordu. Yine de beyefendilerin orada oluşunu göz önüne alıp kendilerini biraz denetleyerek yapıyorlardı bunu. Subay nihayet yukarıda işini bitirdiğinde gülümseyerek makinenin bütününü şöyle bir gözden geçirdi. Yazıcının o ana kadar açık duran kapağını kapattı ve aşağıya indi. Önce çukura sonra mahkuma baktı. Mahkumun elbiselerini çukurdan aldığını memnuniyetle fark etti. Ellerini yıkamak için su kovasının yanına gitti. Suyun kirli olduğunu çok geç fark etmişti. Ellerini yıkayamayacağına üzüldü. Sonunda kuma ellerini daldırıverdi. Kum suyun yerini tutmazdı ama başka çaresi de kalmamıştı. Ayağa kalkıp üniformasının düğmelerini açmaya başladı. O sırada üniformanın yakasına sıkıştırdığı mendiller avucunun içine düştü. "Bunlar senin," diyerek onları mahkuma fırlattı. Gezgine dönüp açıklama yapar gibi "Hanımların hediyesi," diye ekledi. Üniformayı çıkarırken davranışlarından açıkça belli olan acelesine rağmen giysilerinin her bir parçasına pek özenli davranıyordu. Hatta ceketindeki simli kordonları özel bir ilgiyle okşadı ve bir püskülü düzeltti. Bu özene uymayan tek şey her bir giysi parçasıyla işi biter bitmez o parçayı hemen isteksiz bir tavırla çukura fırlatıp atmasıydı. Geriye kalan son şey kısa kılıcı ve kılıcın kayışıydı. Kılıcı kınından çekti, kırdı hepsini. Kılıç parçalarını, kını ve kayışı toparladı. Büyük bir şangırtıyla fırlatıp çukura attı. Şimdi orada çırılçıplak duruyordu. Gezgin dudaklarını ısırdı ve hiçbir şey söylemedi. Gerçi olacakların farkındaydı ama subayı yapacağı herhangi bir şeyden alıkoymaya hakkı yoktu. Subayın her şeyiyle bağlı olduğu muhakeme usulünün sonu bu kadar yakınsa muhtemelen bu meseleyi kendine görev bilen Gezgin'in kendini araya girmeye mecbur hissetmesinin sonucuydu. Subay tamamen doğru davranıyor demekti. Onun yerinde olsa Gezgin de farklı davranmazdı. Asker ve mahkum ilkin olan bitenlerden hiçbir şey anlamadılar. Hatta başlangıçta olanlara bakmadılar bile. Mahkum mendilleri almış olmanın sevincini yaşıyordu ama bu sevinç fazla uzun sürmedi. Çünkü asker ani ve önceden kestirilemez bir hareketle onları mahkumun elinden kapmıştı. Bu kez mahkum askerin saklamak için palaskasının altına sıkıştırdığı mendilleri çekip almaya çalıştı ama asker tetikteydi. Böyle yarı şaka yarı ciddi didişiyorlardı. Ancak subay çırılçıplak kaldığında ciddiyetlerini takındılar. Özellikle mahkum büyük bir dönüşümü sezdi. Bundan etkilenmişe benziyordu. Onun başına gelenler şimdi subayın başına gelmek üzereydi. Herhalde infaz bu sefer tamamlanacaktı. Belki de yabancı gezgin bu konuda emir vermişti. Demek ki bir intikamdı bu. Kendisi sonuna kadar acı çekmemiş olduğu halde intikamı sonuna kadar alınıyordu. O anda suratında sessiz, yayvan bir gülümseme belirdi ve bir daha da kaybolmadı. Subay ise kendini makineye vermişti. Daha önce de makineden iyi anladığı belli olmuştu ama şimdi makineyi kullanışı ve makinenin ona itaat edişi gene de insanı şaşkına çevirebilirdi. Elini tırmağa uzatır uzatmaz tırmık subayı karşılamak için doğru konumu bulana kadar bir aşağı bir yukarı inip çıktı. Yatağın sadece kenarından tuttu. Tutar tutmaz da yatak titreşmeye başladı. Keçe tıkaç ağzına doğru geldi. Subayın aslında onu almak istemediği görüldü ama tereddüdü bir an sürdü. Ardından boyun eğip tıkacı ağzına aldı. Her şey hazırdı. Sadece kayışlar hala yanlardan sarkıyordu. Fakat besbelli ki onlara ihtiyaç da yoktu. Subayın bağlı olması gerekmiyordu. Tam o anda mahkum kayışların açık olduğunu fark etti. Ona göre kayışlar bağlı olmazsa infaz olmazdı. Hevesle askere işaret etti ve ikisi birlikte subayı bağlamaya gittiler. Subay yazıcıyı çalıştıran kolu itebilmek için bir ayağını dışarı uzatmıştı. Onların geldiğini fark edince ayağını geri çekti ve kendini bağlattı. Ama artık makineyi çalıştıran kola uzanamazdı. Ne asker ne de mahkum kolu bulabilirdi. Gezgin ise işe karışmaya kararlıydı. Zaten buna gerek de kalmamıştı. Kayışlar bağlanır bağlanmaz makine kendi kendine çalışmaya başladı. Yatak titriyor, iğneler derinin üstünde dans ediyor, tırmık yukarı aşağı salınıyordu. Gezgin Yazıcıdaki çarklardan birinin gıcırdaması gerektiğini hatırlayana kadar gözlerini dikip öylece izledi. Ama çarktan çıt çıkmıyordu. En ufak bir gıcırtı bile duyulmuyordu. Böyle sessiz çalışması nedeniyle makine onların dikkat alanının iyice dışına çıkmıştı. Gezgin askerle mahkuma doğru baktı. Mahkum askere kıyasla daha bir canlıydı. Makinenin her şeyi ilgisini çekiyordu. Kah eğiliyor, kah doğruluyor. İkide bir askere bir şey göstermek üzere parmağını uzatıyordu. Bu durum Gezgin'in fazlasıyla canını sıkıyordu. Buradaki işi bitene kadar kalmaya kararlıydı ama bu ikisini görmeye de daha fazla dayanamayacaktı. ''Hadi evinize'' dedi. Belki asker buna razıydı ama mahkum bu buyruğu neredeyse bir ceza olarak algıladı. Ellerini göğsünün önünde kavuşturarak yalvar yakar kalmak için izin istedi. Hatta Gezgin onun bu isteğini kafasını iki yana sallayarak reddedince diz çöküp yalvardı. Gezgin burada emirlerin işe yaramadığını anlayınca üstlerine yürüyüp onları kovalamaya kalktı. Tam o sırada yazıcının üst kısmından gelen bir ses duydu. Kafasını kaldırıp yukarıya baktı. Yoksa dişli, beklenebileceği gibi yine aksaklık mı çıkarmıştı? Ama olan başka bir şeydi. Yazıcının kapağı önce ağır ağır kalktı, sonra aniden sonuna kadar açıldı. Bir çarkın dişleri ortaya çıktı ve havaya yükseldi. Hemen ardından da sanki bir güç yazıcıya büyük baskı yapıyormuş da içeride çarka yer kalmamış gibi çarkın tamamı beliriverdi. Çark dönerek yazıcının kenarına doğru yuvarlandı. Oradan kumun üstüne diklemesine düştü ve devrilip kaldı. Çok geçmeden bir başka çark fırladı. Onu irili ufaklı, birbirinden zor ayırt edilen başka çarklar ve dişliler izledi. Hepsi aynı şekilde düşüyordu. İnsan her seferinde tam da yazıcının içine çoktan boşalmış olması gerektiğini düşünürken, özellikle kalabalık yeni bir grup dişli ortaya çıkıyor, aşağı düşüyor, kumda yuvarlanıyor ve devrilip kalıyordu. Bu olanlar yüzünden mahkum, Gezgin'in verdiği emri unutmuştu. Dişli çarklar aklını başından almıştı. Her seferinde birini yakalamak istiyor, bir yandan da askeri yardıma çağırıyordu. Ama her seferinde de irkilerek elini geri çekiyordu. Çünkü elini uzattığı anda onu en azından yuvarlanışıyla ürküten bir başkası ortaya çıkıyordu. Gezgin ise çok huzursuz olmuştu. Görünüşe bakılırsa makine parçalanıp hurda yığınına dönüşüyordu. Az evvelki sessizliği yanıltıcıydı. Subay kendini kurtaracak durumda olmadığından Gezgin onu kurtarması gerektiği hissine kapılmıştı. Ancak dişlilerin düşüşü bütün dikkatini oraya çektiği için makinenin kalan kısımlarını gözden kaçırmıştı. Ama şimdi son dişli de yazıcıdan fırlayıp Gezgin tırmığın üzerine eğildiğinde yeni ve çok daha can sıkıcı bir sürprizle karşılaştı. Tırmık yazacağına bedene saplanıp kalıyordu. Yatak ise bedeni döndürmüyor, sadece titreyerek iğnelere doğru kaldırıyordu. Gezgin olaya müdahale etmek, mümkünse de makineyi tamamen durdurmak istedi. Bu subayın erişmek istediği türden bir işkence değil, düpedüz cinayetti. Ellerini uzattı ama tam o sırada tırmık eskiden ancak 12. saatte yaptığını şimdi gerçekleştirip subayın delik deşik olmuş gövdesiyle birlikte havaya kalkıp yana kaydı. Kan suyla karışmadan oluk oluk akıyordu. Çünkü bu sefer su boruları da çalışmamıştı ve son işlemde de terslik çıktı. Beden iğnelerden kurtulamıyor, her tarafından kanlar fışkırıyor, çukura düşmeden öylece asılı duruyordu. Tırmık eski yerine dönmek ister gibiydi. Ama sanki taşıdığı yükten kurtulamadığının farkındaymışçasına çukurun üzerinde beklemeye devam ediyordu. ''Yardım etsenize!'' diye bağırdı Gezgin askerle mahkuma ve kendisi de subayı ayaklarından kavradı. Diğer ikisi subayın başından tutarlarsa itecekti. Böylelikle subay yavaşça kaldırılıp iğnelerden kurtulabilecekti. Ama asker ve mahkum gelip gelmemekte kararsız kalmışlardı. Mahkum tam o anda arkasını döndü. Gezgin yanlarına gidip onları zorla subayın kafasının bulunduğu tarafa itmek zorunda kaldı. Bu sırada neredeyse elinde olmadan cesedin yüzüne baktı. Hayatta olduğu zamanki gibiydi. Vaat edilen kurtuluşa dair hiçbir işaret yoktu yüzünde. Öteki herkesin makinede bulduğu şeyi subay bulamamıştı. Dudakları sımsıkı kapalı, gözleri açıktı. Hayat ifadesi taşıyorlardı. Sakin ve ikna olmuş bakışları vardı. Alnına büyük demir çivinin ucu saplanmıştı. Gezgin, peşinde asker ve mahkumla birlikte sömürgenin ilk evlerine ulaştığında asker binalardan birini gösterdi ve ''İşte burası çay evi'' dedi. Bu evlerden birinin zemin katında derin, basık, mağaramsı duvarları ve tavanı isten kararmış bir oda vardı. Sokağa bakan tarafındaki giriş tamamen açıktı. Çay evi, komutanlık sarayı hariç sömürgedeki hepsi harap diğer binalardan pek de farklı olmamasına rağmen Gezgin'in zihninde tarihe ilişkin anılar canlandırıyordu ve Gezgin eski günlerin kudretini hissetti. Binaya biraz daha yaklaştı. çay evinin önündeki sokağa çıkarılmış boş masaların arasından peşinden gelen refakatçileriyle birlikte geçti ve içeriden gelen serin ve ağır havayı soludu. "Eski komutan işte burada gömülü," dedi asker. Mezarlıkta bir yer verilmesine papazlar itiraz etti. Bir süre onu nereye gömeceklerine karar veremediler. Sonunda da buraya gömdüler. "Eminim subay size bundan hiç bahsetmemiştir. Çünkü bu onun en çok utandığı şeydi. Hatta birkaç kere geceleyin onu mezarından çıkarmaya çalıştı ama her seferinde engellendi." Askere pek de inanmayan gezgin, "Mezar nerede?" diye sordu. Asker ve mahkum hemen öne doğru koşup kollarını uzatarak mezarın bulunduğunu düşündükleri yeri gösterdiler. Gezgini duvar dibine, bazı masalarda müşterilerin oturduğu yere götürdüler. Bu müşteriler herhalde liman işçileri olmalıydılar. Kısa, parlak, kara sakallı, güçlü kuvvetli adamlardı. Hiçbirinin ceketi yoktu. Gömlekleri yırtık pırtıktı. Gariban, sindirilmiş ahaliden kimselerdi. Gezgin yanlarına yaklaştığında bazıları ayağa kalkarak duvara dayanıp ona baktılar. Etrafta, "Bu bir yabancı," fısıltıları dolaştı. Mezarı görmeye gelmiş. Altında gerçekten de bir mezar taşı bulunan bir masayı kenara ittiler. Sade bir taştı ve bir masanın altına saklanabilecek kadar kısaydı. Mezar taşının üzerindeki yazı çok küçük harflerle yazılmıştı ve gezgin onu okumak için diz çökmek zorunda kaldı. Taşın üzerinde şöyle yazıyordu: "Burada eski komutan yatıyor. Onun şimdi artık isimlerini kullanmalarına izin verilmeyen taraftarları ona bu mezarı hazırladılar ve mezar taşını yerleştirdiler. Bir kehanete göre komutan kesin bir süre sonra dirilip taraftarlarını etrafına toplayarak bu binadan hareket edip sömürgeyi yeniden ele geçirecektir. İnanın ve bekleyin." Gezgin yazıyı okuyup da ayağa kalktığında adamların sanki yazıyı onunla birlikte okumuş, onu gülünç bulmuş ve gezginin kendi düşüncelerine katılmasını beklermiş gibi etrafını çevirdiklerini ve güldüklerini gördü. Gezgin olanları fark etmiyormuş gibi davrandı. Biraz bozuk para dağıttı. Masanın mezarın üzerine çekilmesini bekledikten sonra çay evini terk ederek limanın yolunu tuttu. Asker ve mahkum çay evinde kendilerini alıkoyan tanıdıklara rastlamışlardı. Onlara fazla takılmadan yola koyulmuş olmalıydılar ki onlar arkasından geldiklerinde gezgin teknelere giden merdivenin yarısına henüz varmıştı. Büyük olasılıkla gezgini son anda kendilerini de yanına alması için zorlamaya niyetliydiler. Gezgin aşağıda tekne sahiplerinden biriyle açıkta bekleyen buharlı gemiye kendisini götürmesi için pazarlık yaparken ikisi merdivenleri paldır küldür iniyorlardı. Ama hiç ses çıkarmadan, çünkü bağırmaya cesaretleri yoktu. Aşağıya ulaştıklarında gezgin çoktan tekneye binmişti. Sandalcı ise palamarı çözüyordu. Hala tekneye atlayabilirlerdi ama gezgin ağır, düğümlü bir halatı havaya kaldırıp onları tehdit ederek atlamalarına engel oldu. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.